तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया, तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया, एक दूजे के प्यार में जीना मरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। दुनिया से नहीं डरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना नहीं झुकेंगे, हम हैं हवा के झोंके रुके नहीं रुकेंगे, जुल्म सितम के आगे आशिक नहीं झुकेंगे, हर गम उठा लेंगे हर दर्द झेलेंगे, हंस के मोहब्बत में हम जान दे देंगे, हमको इस दुनिया से नहीं डरना है।